महाभारत उद्योग पर्व षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। कर्ण का कुंती को उत्तर तथा अर्जुन को छोड़कर शेष चारों पांडवों को न मारने की प्रतिज्ञा। वैशंपायनवाच ततः सूर्यान्निश्चरितां कर्ण शुश्राव भारतीं दुरत्ययां प्रणेनिं पितृवद्भास्करेतिरिताम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सूर्यमंडल से एक वाणी प्रकट हुई जो सूर्यदेव की ही कही हुई थी। उसमें पिता के समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लंघ्य प्रतीत होती थी। कर्ण ने उसे सुना। सत्यमाह पृथा वाक्यम कर्ण मातृवच कुरु श्रेयस्य श्यान नरव्याघ्र सर्वमाचार तस्तथा। वह वाणी इस प्रकार थी। नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा का पालन करो, उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन वाच एव मुक्तस्य मात्रा च स्वयं पित्रा च भानुना चाल नैव कर्णस्य मति सत्य धृते तदा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता कुंती और पिता साक्षात सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्यवान कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण उवाच न चैतत्रद्धये वाक्यं क्षत्रिये भाषितं त्वया धर्मद्वारं ममैतस्यान् नियोग करणं तव। कर्ण बोला, राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। अकरोन्मयी यत् पापं भवतिं सो महात्ययम् अपाकीर्णोऽस्मि यन्मातः तद्यथ कीर्तिनाशनम्। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में फेंक दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। अहम चे क्षत्रियो जातो न प्राप्त क्षत्र सत्क्रियां त्वत्कृते किं नु पापी शत्रु कुर्यान् मबाहितम्। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई शत्रु भी मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकारक कार्य और क्या कर सकता है। क्रिया काले त्वनु क्रोशम अकृत्वा त्वमिमं मम हीन संस्कार समय अद्य माम समचूचुदः। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था उस समय तो तुमने यह दया नहीं दिखाई, और आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है ऐसे समय में तुम मुझे छात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। न वै मम हितं पूर्वं मातृवत् चेष्टितं त्वया सामां संबोधयस्यद्य केवलात्महिते श्री। पूर्व काल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। कृष्णेन सहितात् को वै न व्यथेत धनंजयात् कोद्यभीतं न मां विद्यात् पार्थानां समितिं गतम्। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता। यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। अभ्राता विदितः पूर्वं युद्धकाले प्रकाशितः पांडवान् यदि गच्छामि किं मां छत्रं वदिष्यति। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूँ। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊँ तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। सर्वकामै संविभक्तः पूजितश्च यथा सुखम् अहम् वै धातराष्ट्राणां कुर्यां तद्फलं कथम्। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी है और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके उस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूँ। उपनह्य परैर्वैरं ये इमां नित्यमुपासते नमस्कुर्वन्ति च सदा वसवो वासवं यथा मम प्राणे निजस्य शत्रुन् सक्ता प्रति समासितुं मन्यन्ते ते कथं तेषां अहं छिन्द्यां मनोरथम्। शत्रुओं से वैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं तथा जैसे वसुगण इंद्र को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार जो सदा मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरे ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का साहस करते हैं और इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं उनके मनोरथ को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूं। मया प्लवेन संग्रामं तितिरसन्ति दुरत्ययम् अपारे पार क्रामाये त्यजेयं तानहं कथम्। जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लंघ्य समर सागर को पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संकट के समय में कैसे त्याग दूं। अयम हि काल संप्राप्तो धार्तराष्ट्रोपजीविनां निर्वेष्टव्यं मया तत्र प्राणानप परिरक्षिता। दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार का बदला चुकाने के योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उनके ऋण से उऋण होना है। कृतार्थाः सोभृता ये हि कृत्यकाले ह्युपस्थिते अनभिक्ष कृतं पाप विकुर्वन्त्य नवस्थिताः राजकल्विषीणां तेषां भर्तृपिण्डापहारिणां नैवायं न परो लोको विद्यते पापकर्मणां। जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर जो अस्थिर चित्त पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को न देखकर बदल जाते हैं वे स्वामी के अन्न का अपहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतघ्नों के लिए न तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही। धृतराष्ट्रस्य पुत्राणाम् अर्थे योच्यामि ते सुतैः बलं च शक्तिं चास्याय चास्थाय न वै त्वं यन्नृतं वदे। मैं तुझसे यह झूठ नहीं बोलता, धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूँगा। अटिशंस्यम अथो वृत्तम रक्षन सत्पुरुषोचितम अथोर्थ कर्मप्येतन न करोम व्यद्यते वच। परंतु उस दशा में भी दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार की रक्षा करता रहूँगा, इसीलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को आज मैं नहीं मानूंगा। न चेयम समारंभो मै मोघो भविष्यति वध्यान विषह्यान संग्रामे न हनिष्यामि ते सुतान युधिष्ठिरं च भीमं च यमौ चैवार्जुनादृते अर्जुनेन समं युद्धम् अपि योधिष्ठिरे बले। परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट तुमने उठाया है वह भी व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे चार पुत्रों को काबू के अंदर तथा वध के योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे चार हैं अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुनम ही निहत्या जो संप्राप्तम स्यात् फलम भयान यशसा चापि युज्येयम् निहित सभ्यसाचिना। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा अथवा स्वयं ही सभ्यसाची अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। न तेजा तु न शिष्यन्ते पुत्रा पंच यशस्विनी निरर्जुना सकर्णा वा सार्जुना वा हते मयी। यशस्विनी, किसी भी दशा में तुम्हारे पांच पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे पांच पुत्र रहेंगे। इति कर्ण वचः श्रुत्वा कुन्ते दुःखा प्रवेपति उवाच पुत्रमाश्लिष्य कर्णम धैर्याधकंपनम। कर्ण की यह बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली, एवं वैभाव्य में तेन अक्षयम यास्यन्ति कौरवाः यथा त्वं भासते कर्ण दैवं तु बलवत्तरम्। कर्ण, दैव बड़ा बलवान है, तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होगा। त्वया चतुर्णां भ्रातॄणां अभयं शत्रुकर्षणं दत्तं तत्प्रतिजानीहि संगर प्रतिमोचनम्। शत्रुसूदन, तुमने अपने चार भाइयों को अभयदान दिया है, युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। अनामयं स्वस्ति चेते पृथाथो कर्णम अब्रवीत ताम कर्णोथ तथेतुक्त्वा ततस्तौ जग्मतु पृथक। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। इस प्रकार जब कुंती ने कर्ण से कहा तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने स्थान को चले गए। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि कुंती कर्ण समागमे षट्चत्वारिंशत् अधिक शततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में कुंती और कर्ण का भेंट विषयक 146वां अध्याय पूरा हुआ।